тебе ні в день, ні вночі, я знаю. Доки не впаду, на землю впаду, і не проростуть з них троянди, не проростуть, доки не впаду, на землю впаду. Троянди, де проростуть. За біль, обім чужих, що мав помічати. За все своя плата. Ніхто не прийде до тебе ні в день, ні вночі, я знаю. Доки не впаду, на землю впаду, і не проростуть з них троянди, не проростуть, доки не впадуть, на землю впадуть, і не проростуть з них троянди, не проростуть. Доки не впадуть, на землю впадуть.